Раздел 33. «Том», — сказаў Гек, — «мы можам уцячы праз акно, калі толькі знайсці вяроўку. Тут вокны невысока ад зямлі». «Хм, што за глупствы? Навошта нам уцякаць?» «Ну, ведаеш, я не прывык бываць у такім натоўпе. Я гэтага цярпець не магу. Не пайду я туды, Том. Глупства, нічога. А мне дык усё роўна. Я ніколечкі не баюся. Я і аб табе паклапачуся». На парозе з'явіўся Сіт. «Том, цётя чакала цябе ўвесь час пасля абеду. Дзе ты быў? Мэры падрыхтавала табе святочны гарнітур, усе непакоіліся, дзе ты? Што гэта ў цябе на адзенні? Сала, гліна? Містер Сіт, раю вам займацца ўласнымі справамі і не соваць нос у чужыя. Але што гэта яны выдумалі? Дзеля чаго? Дый проста ўдава наладжвае ў сябе свята, як яна гэта часам робіць. На гэты раз яна дае вячэру ў гонар валіца і яго сыноў за тое, што яны выратавалі яе з бяды тады ўначы. І ведаеце, што я вам скажу? Калі толькі, вядома, вы хочаце. Ну, што такое? Ха, а вось што. Стары містер Джонс збіраецца сёння нечым усіх здзівіць. Але я падслухаў іхні сакрэт, калі ён сёння расказваў яго цётцы, і думаю, што цяпер ужо гэта ні для каго не сакрэт. Усе ведаюць, нават і ўдава, хоць яна і прытвараецца, што не ведае. Вядома, містару Джонсу трэба было прывесці сюды Гека. Без Гека нічога і не выйшла б з яго сакрэта. Дык у чым жа сакрэт, Сіт? А ў тым, што гэта Гек прасачыў разбойнікаў да дома ўдавы. Містер Джонс думае, што ён зробіць усім вялікі сюрпрыз, а на справе нічога і не выйдзе. Сіт хіхікнуў, відаць, вельмі задаволены, што ў старога сюрпрыз не выйдзе. Сіт, гэта ты ўсім расказаў? Ці не ўсё роўна, хто сказаў? Ведаю ці ўсё? Сіт, ва ўсім горадзе ёсць толькі адзін чалавек, які можа зрабіць такую подласць. І гэта ты. Каб на месцы Гека быў ты, ты ўцёк бы з гары і нікому не сказаў бы пра разбойнікаў. Ты толькі і здольны на подласці, і цярпець не можаш, калі перад табой каго-небудзь хваляць за добры ўчынак. Вось табе! А падзякі не трэба, як казала місіс Дуглас. І Том выцягаў брата за вушы і выпхаў яго за дзверы. Цяпер ідзі сабе! А калі паскардзішся цётцы, глядзі! Заўтра яшчэ не тое будзе! Праз некалькі мінут госці ўдавы ўжо сядзелі за сталом і вячэралі. Дарослыя за галоўным сталом, а дзеці побач за маленькімі бакавымі столікамі, паводле звычаю таго часу і той мясцовасці. За апошняй стравы містер Джонс сказаў маленькую прамову. Ён падзякаваў ўдаву за гонар, зроблены яму і яго сынам, але ў той жа час растлумачыў, што ўся заслуга належыць не ім, а трэцяй асобе, скромнасць якой і гэтак далей, і гэтак далей. Містер Джонс вельмі ўдала падрыхтаваў слухачоў да раскрыцця сакрэту ўдзелу Гека ва ўсёй гэтай справе. Але цікавасць да яго расказу была значна зменшана папярэднім выкрыццём, і здзіўленне выявілася не так шумна, як гэта магло быць пры іншых умовах. Тым не менш, місіс Дуглас прытварылася, нібы яна вельмі здзіўлена, і выказала Геку такія пахвалы і такую падзяку, што той бадай забыўся на сваё цёмнае становішча і на новае адзенне, якое перашкаджала яму. Місіс Дуглас абвясціла, што яна парашыла ўзяць Гека да сябе ў дом і даць яму адукацыю, а потым памагчы яму знайсці сабе які-небудзь занятак. Тут выступіў Том. «Гек не мае патрэбы ў гэтым», – сказаў ён. «Гек сам багаты чалавек». Каб усе госці не былі такога добрага выхавання, яны, безумоўна, сустрэлі б дружным рогатам гэты наіўны жарт. Але і маўчанне выйшла досыць няёмкім, і Том паспяшаўся парушыць яго. «У Гека ёсць свае грошы. Вы можаце не даваць мне веры, але ў яго ёсць куча грошай. Не смейцеся, калі ласка, я вам зараз пакажу. Пачакайце хвілінку». Том выбег з пакою. Усе з недаўменнем і цікавасцю глядзелі адзін на аднаго і на Гека, але той маўчаў як забіты. «Сіт, што такое з Томам?» – спытала цёця Поллі. «Ён... не, з гэтым хлопчыкам ніколі не ведаеш, чаго чакаць. Я за сваё жыццё...» Цёця Поллі не скончыла фразы, бо ўвайшоў Том, згінаючыся пад цяжарам двух мяшкоў. Ён высыпаў на стол кучу золата і ўрачыста ўсклікнуў: «Во! Што я вам казаў? Палова ўсяго гэтага належыць Геку, а другая мне!» Убачыўшы столькі золата, гледачы затаілі дыханне. Некалькі хвілін ніхто не мог вымавіць ні слова. Потым, вядома, усе патрабавалі тлумачэння. Том ахвотна даў яго. Расказ яго быў доўгі, але востра цікавы. Яго амаль не прыпынялі, каб не парушыць ачаравання. Калі ён скончыў, містер Джонс сказаў: «Я думаў, што падрыхтаваў для публікі маленькі сюрпрыз, але ў параўнанні з гэтым мой сюрпрыз нічога не варты. Гэта я сам скажу». Палічылі грошы. Іх аказалася больш за 12 тысяч далараў. Такой сумы адразу ніхто з прысутных і ў вочы не бачыў.